zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. A cena telewizora rymsz w dół. I cena smartfona. Siach malutka. Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie. W ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Pozdrowienia dla pani Alicji i pana Bogdana, którzy właśnie zasiedli w ogrodzie. Tymczasem po 18:00 program trzeci, audycja popołudniowa. 21 dzień czerwca, jest piątek, przed nami serwis. Jolanta Pawlak. Groźne burze, między innymi na Śląsku, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie czy w Małopolsce. Burzą może towarzyszyć grad. Tam, gdzie ulewy już wyrządziły szkody, m.in. na Lubelszczyźnie, MSWiA zapowiedziało szybką pomoc. Apelacje od wyroku skazującego czterech policjantów zapowiadają pełnomocnicy rodziny Igora Stachowiaka. Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Niebezpieczne wyładowania dotyczą głównie południowo-wschodniej Polski. Są miejsca, gdzie już spadło 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. Najgroźniejszych burz mogą spodziewać się mieszkańcy Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, ziemi świętokrzyskiej, wschodniej części Mazowsza i wschodniej części Łódzkiego. Jak informuje Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tam będzie najsilniej wiało i spadnie najwięcej deszczu. Są zastrzeżenia drugiego stopnia z opadami do 50 mm i porywami wiatru do 80-90 km. Burzą może towarzyszyć grad. Mateusz Barczyk mówi, że chmura z ulewnym deszczem przeszła już nad Mińskiem Mazowieckim. Mogło odpaść około 40-50 mm. W rejonie właśnie Mińska Mazowieckiego. Również intensywnie pada w rejonie Żuław, w tej depresji elbląskiej. Tam suma opadu rzędu 25 mm. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wiele tygodni może trwać usuwanie skutków nawałnicy, która w środę przeszła przez gminę Bodli-Bożyce w województwie lubelskim. Woda zalała ponad 100 budynków, większość to domy mieszkalne. Tyle lat się pracowało na to, a dzisiaj co? Bez niczego. Normalnie bez niczego. Nie ma domu. A jeszcze tym bardziej, że ja jestem sama. Gmina zaproponowała lokale zastępcze mieszkańcom, którzy najbardziej ucierpieli. Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik przed służbami mówi, że ma bardzo dużo pracy. Porządkowanie, osuszanie budynków, pozyskiwanie rzeczy używanych w postaci mebli, gospodarstwa domowego. Poważnie zastanowienie się, czy w tym miejscu mieszkać, czy nie zmienić lokalizacji. No jeżeli chce to pomóc, no to pomoc rzeczowa lub finansowa, to jest takie rzeczy. Pomoc zapowiedziało MSWiA, zapowiedziało szybką pomoc, między innymi dla mieszkańców Lubelszczyzny. Powinna ona dotrzeć w poniedziałek. Od 2 lat do 2,5 roku więzienia. Na takie kary skazał sąd we Wrocławiu 4 byłych policjantów, którzy w maju 2016 roku na komisariacie Wrocław Stare Miasto znęcali się nad zatrzymanym Igorem Stachowiakiem. To było przekroczenie uprawnień, mówi sędzia Krzysztof Korzeniewski. Użycie urządzenia TASER X2 wobec Igora Stachowiaka, mającego założone kajdanki, by wykonał kierowane wobec niego polecenie, było przyczyną cierpień fizycznych. Zwracanie się w sposób wulgarny uwłaczało jego godności. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, uważa, że jest to dopiero początek drogi. Satysfakcjonujący wyrok to taki skazujący przestępców za to, co zrobili. A oni doprowadzili do śmierci mojego syna, dodał. Było wiele pytań bez odpowiedzi, także tutaj sąd jakby, mam wrażenie, torpedował niektóre nasze próby dotarcia do jakby faktu. Nie było tutaj mowy o wątku, który był bardzo istotny w sprawie. Mówimy o prywatnych paralizatorach, które były i wiemy o tym, że one były na komisariacie. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnicy rodziny Igora już zapowiedzieli apelację. Domagają się zmiany klasyfikacji czynu na co najmniej nieumyślne spowodowanie śmierci. Prezydent Donald Trump potwierdził, że odwołał atak odwetowy na Iran za zestrzelenie amerykańskiego drona. Wyjaśnił, że odpowiedź Stanów Zjednoczonych uznał za nieproporcjonalną, gdy dowiedział się o możliwej dużej liczbie ofiar.

Jeszcze jedna wskazówka od pana Tomasza piszącego dla grillujących podczas burzy. Otóż, proszę państwa, pamiętajmy, nie kierujemy widełek z kiełbaską pionowo do góry. Love somebody, love somebody the way I love you. Pani Alicjo, dzień dobry, witam, halo. Witam serdecznie i w imieniu wszystkich Alicji dziękuję serdecznie za życzenia. Ależ bardzo proszę, cała przyjemność po naszej stronie. 12 minut po 18, program trzeci. Jak wiadomo, proszę państwa, lato to czas, kiedy niespecjalnie dobrze czują się alergicy, a ponieważ zaczął się wakacyjny czas podróży, wielu alergików zasiądzie lub już siedzi za kierownicą. Jeśli w tym czasie kichanie i łzawienie oczu nasilą się, no to podróż zapewne nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Może też okazać się po prostu niebezpieczna. Sam jestem alergikiem, wiem, że kiedy są takie ostre momenty, kiedy dużo rzeczy pyli, no to człowiek ma problem ze wzrokiem, kiedy mu bardzo łzawią oczy albo bolą go oczy, kiedy non-stop kicha, kiedy non-stop musi wycierać sobie nos. No to na pewno nie ułatwia też obserwowania jezdni, jeśli się siedzi za kierownicą w samochodzie, to może powodować, że przez jakiś czas tej jezdni nie obserwujemy. Możemy stracić panowanie nad samochodem. Nawet. Marcin Wolak, Polski Instytut Transportu Drogowego. W takiej sytuacji pojawiają się takie niekontrolowane ruchy, no i tragedia może być gotowa tak naprawdę w takiej sytuacji. Tym bardziej, że bardzo często też jest spotykany taki opóźniony czas reakcji. Podczas alergii przejedziemy dużo dłuższy moment na drodze, zupełnie nie wiedząc, co się na niej dzieje i nie widząc tego. Dla osób uczulonych typową reakcją na różnego rodzaju bodźce alergiczne jest kichanie. Zbigniew Weseli, Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault. W trakcie każdego kichnięcia automatycznie zamykamy oczy, nie widząc w efekcie tego, co dzieje się przed nami. Tymczasem poruszając się z prędkością 90 kilometrów na godzinę, przejeżdżamy 25 metrów. Gdy kichnięcia następują jedno po drugim, możemy przejechać nawet 100 metrów, nie widząc tego, co dzieje się na szosie. Dlatego zalecamy alergikom wolniejszą jazdę, by w momencie ataku kichania zdążyli zahamować i zjechać na pobocze drogi lub parking. Jeśli ktoś wsiada do samochodu, podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, i ma prawo jazdy, no to zna się na przepisach. Ustawa o kierujących mówi o tym, że kierowcą to może być osoba zdrowa, posiadająca uprawnienia. W tym zamyśle ustawodawca wskazał pewną taką logikę. Nie mówimy o jakimś lekkim bólu głowy, mówimy o jakiejś chorobie, która może przeszkadzać właśnie w kierowaniu. Jeżeli te objawy nie są na tyle silne, to kabina samochodu w zasadzie może być odcięta od dostępu do alergenów. Czy klimatyzacja była regularnie czyszczona, to może można uniknąć w ogóle objawów alergicznych poprzez zamknięcie się w takiej kabinie. Jak ktoś jest alergikiem, oczywiście, że może jeździć samochodem. Problemem jest nasilenie alergii. Wojciech Marusza, doktor nauk medycznych. Kiedy mamy nasilony atak alergii, czujemy się źle, powinniśmy wziąć te leki, które nam przepisał doktor, ale jak wiadomo, te leki wpływają jednak na osłabienie refleksu, orientację w tym, co się dzieje dookoła, i wtedy sugeruję, żeby jednakże nie prowadzić samochodu, tylko skorzystać ze środków komunikacji miejskiej bądź z zaprzyjaźnionej osoby, która gdzieś nas bezpiecznie podwiezie. Jeżeli te objawy są nasilone i lekarstwa również takie, które nie powodują efektów ubocznych, nie pomagają, to jedynym rozwiązaniem wydaje się po prostu udać się na zwolnienie lekarskie na ten okres nasilonego pylenia. Informacje o zmotoryzowanych alergikach zebrał Tomasz Jeleński. Pan Mariusz uważa, że prawdziwe zuchy to grillują nawet w bloku na balkonie. Przyznaję, jest to wyzwanie, zwłaszcza jak sąsiedzi rzucają kapciami, a straż miejska czeka przed drzwiami. Kwadrans po 18:00, program trzeci Polskiego Radia. To The Coral. Bardzo przepraszam, ale zabrzmi, proszę Państwa, patetycznie. Mamy misję do wykonania. My, Polacy. I to nie byle jaką, bo kosmiczną. Trwa bowiem konkurs na nazwanie planety i jej gwiazdy matki. To z inicjatywy Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Każdy kraj otrzymał prawo nazwania jednej planety, jednej gwiazdy. Choć takie wymyślanie nazwy wcale nie jest takie proste. Gratis LPG. LPG, to wiadomo, bo gazowa. Gratis, bo jest za darmo. Nazwać planetę nową? Odkrytą przez Polaka kilka lat temu. Nie wiem, to coś polskiego był. Bielik. O. Planeta Bielik. Tak. Słowo powinno być typowo polskie, ale też do wypowiedzenia dla obcokrajowców. Pierogi. Tak, pierogi. Nazwałbym ją Obrońców Gondoru. a myślę, że obrońców Gondoru byłoby takie bardzo memiczne, a świat obecnie stoi memem. A w tej chwili to jak ona jest nazywana, ta planeta? BD+1445559. Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Ta nazwa jest zupełnie nieromantyczna. Jest to planeta większa niż Ziemia. Doktor Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Okres obiegu tej planety wynosi 260 kilka dni wokół gwiazdy. Sama gwiazda jest nieco chłodniejszą gwiazdą od naszego Słońca, nieco mniejszą. W którym kierunku powinniśmy patrzeć w niebo, żeby zobaczyć gwiazdę planety, którą powinniśmy nazwać? W tej chwili, czyli w czerwcu, ona wstaje na wschodzie około północy. Doktor Jan Skowron z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ta planeta jest w gwiazdozbiorze Pegaza. Natomiast im dalej w rok, ku jesieni się zbliżamy, tym ten Pegaz będzie bardziej widoczny na południu. A jakie są zasady nazwania planety i jej gwiazdy? Musi być to nazwa w pewien sposób związana z Polską, związana z naszą kulturą lub z czymś materialnym albo niematerialnym. Powinna być w miarę łatwa do wymówienia. A są jakieś wskazówki, jaką wybrać nazwę, aby ona była również wypowiadalna dla obcokrajowców? Tutaj przede wszystkim wchodzą w grę kwestie wymowy. Polonista dr Ewa Kozioł-Chrzanowska z Uniwersytetu SWPS. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że obcokrajowcy nie tylko nie potrafią powtórzyć niektórych tych dźwięków, ale wręcz nie słyszą między nimi różnicy. Tak jak na przykład Japończycy nie rozróżniają R i L. Dla wielu cudzoziemców tak samo brzmi kasa, kasza i kasia, bo s, sz i si to jest dla nich głoska nierozróżnialna. Tych dźwięków na pewno powinniśmy w takiej nazwie unikać. Dodatkowo też można przejść do historii, bo Międzynarodowa Unia zapisze, kto zaproponował tą nazwę. Propozycja może być od uniwersytetów, może być od ludzi, może być od szkół, od wielu instytucji i ta nazwa wybrana będzie zapisana. Propozycje nazw można zgłaszać Międzynarodowej Unii Astronomicznej do końca lipca. O kosmiczną nazwę pytała Monika Suszek. Coś międzynarodowego i prostego, by czci nowych chrząszczy, to chyba nie jest dobra propozycja. 21 minut po 18. Taki drobiazg miły znalazłem. To Eric Clapton. My very good friend, the mailman says that it would make his burden less. We both have should marry me. And then a very friendly fellow who brings all the latest real estate news. And every day he sends me blueprints of cottages with country views. My very good friends, the neighbors say, they've been watching little things I do. Perceive that I love you, so I suggest that you should marry me. Sir Walter Richmond. Pan Tomasz, który już pisał, tym razem pisze, co potrafią prawdziwe zuchy i twardziele. No ale panie Tomaszu, jak pan pewnie domyśla się, to mało przykłady antenowe. 7 trójek na początku 22. Proszę posłuchać, proszę państwa, tej oto historii. Zanim nauczyła się chodzić, już siedziała w siodle. Tosia Żarnawska ma 12 lat. Oprócz czerwonego paska na świadectwie dostała zaproszenie na Mistrzostwa Świata w reiningu, czyli ujeżdżaniu konia w stylu westernowym. Cały przejazd wykonuje się w galopie. Jeździec prowadzi konia jedną ręką. Niestety ten wyjazd do Stanów na mistrzostwa to duży koszt, na który rodzina nie może sobie pozwolić. Dlatego zbiera pieniądze, z pomocą fundacji się pomaga. Tosia ma nadzieję, że w sierpniu będzie mogła reprezentować Polskę. No i nie przestaje się przygotowywać. Teraz go zaplatam ogon, bo będziemy stopować, żeby sobie nie wyrywał ogona. Bo pokazujemy konia na zawodach. Jeśli chodzi o piękność, to się konia pokazuje jego włosiem. A ja mam fioła na tym punkcie, żeby miał jak najdłuższe włosy. To się uwielbia rywalizację. Od dziecka zawsze rywalizuje, ze mną też. Michał Żarnawski, tata Tosi. Kto szybciej owijkę zawinie, kto ładniej zawinie, wygrywa w warkoczach i owijkach zdecydowanie ze mną. Jak to się dzieje, że panujesz nad tym koniem? Są treningi, dogadywanie się z tym koniem, wyćwiczenie tego, żeby on to rozumiał i ja to rozumiała, i dawać mu dobre znaki. To zwalniamy. Z Ameryki konie zwalniają najczęściej na słowo ham, a zatrzymujemy się na wow, czyli to jest amerykańskie prr. Jak teraz byłam na mojej klaczce, no to się wystraszyłam z baneru na przejeździe, nie chciała tam podjeżdżać, nie chciała wejść na halę. Dużo słabszy jest przejazd, no bo sędzia to widzi i gorzej ocenia. To jak sobie radzisz? Trzeba jechać na jedną rękę, a jak złapiesz dwie, to już masz zero. No to najczęściej się tak zdarza, że łapiesz dwie ręce, żeby je pokazać. Bo to nie jest takie ważne, żeby na młodych koniach jakoś ładnie pojechać, tylko żeby je nauczyć. Czyli co, pan sobie tutaj siada na foteliku, córka jeździ. A ja obserwuję. Czasami muszę wsiąść na konia, żeby jej pokazać, jak co ma zrobić. Albo skorygować jakiś błąd. Albo pokazać, że się da zrobić. Tak twierdzi, że się nie da. Niego czyszczę, żeby nie miał zaklejek, ani się nie obtarł pod siodłem. Tosia dorosła i tata dorósł jako trener. Nawet dużo ze sobą nie rozmawiamy. Patrzymy na siebie, już wiemy, co poprawić, co zrobić. Tosia spojrzy i tata kiwnie głową i już wiadomo o co chodzi, jak jechać. Jak jadę pattern, czyli swój schemat na zawodach, to na przykład mówi, kiwa, liczy mi spiny, bo trzeba zrobić 4 spiny. Czyli te obroty na zadzie? Obroty na zadzie, I wtedy mi liczy i gwizdzę się z ostatnim spinem, żebyś nie pomylić, bo jak zrobisz 5, to już masz 0. Trzeba nauczyć dzieci kochać konie, to nie będą miały pieniędzy na narkotyki. Może to tak powiedziane bardzo radykalnie, ale to tak jest. Trzeba mieć w życiu pasję, jaka by nie była. O arkana sztuki pytała Martyna Wojtkowska. Proszę odszukać Tosię Żarnawską na stronie Się Pomaga. Może uda się pomóc i podziwiać potem Tosię na Mistrzostwach Świata. 20 prawie 8 minut po 18. Cat Stevens. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.

Ty bądź się żona utrzymuje rodzinę. Pan się zajmuje dzieckiem? To tak, ja się zajmuję dzieckiem. Tata bardzo często się mną zajmuje, bo mama jest właśnie w pracy, tak jeszcze do 16 i tata wtedy może nie ze szkoły zabrać. Teraz to pan siedzi, gotuje. Tak. Serio? Gotowaniem to różnie, bo gotowanie jest po pracy. Człowiek musi pracować i zarabiać. A dzielą państwo te obowiązki jakoś? Mąż mi pomaga przy dzieciach, jest to po prostu pomoc, że tak powiem, jak poproszę męża, to jest ta pomoc. U państwa jest taki model, że to pan zarabia na rodzinę? W tej chwili tak, z racji tego, że żona po prostu nie pracuje i opiekuje się czwórką dzieci. Dzisiaj ojciec pełni funkcję nie tylko tego źródła domowej władzy i autorytetu, ale stał się w międzyczasie także wychowawcą, opiekunem i powiernikiem swoich dzieci. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. Odrabiają z dziećmi lekcje. Ojciec udający się z dzieckiem na szczepienie czy z chorym dzieckiem na wizytę nie jest już dzisiaj takim wyjątkiem. 30-40 lat temu to ojciec był najważniejszy w domu, głowa rodziny. To on dostawał, nie wiem, chyba najlepszy kawałek mięsa z obiadu, bo to on potem szedł ciężko fizycznie pracować na rodzinę. Nie, na pewno nie. To się diametralnie zmieniły, to w ogóle teraz jest zupełnie inaczej. To życie, które prowadzimy, wymusiło duże zmiany. Mamy coraz więcej tych ojców, którzy nie tylko wiedzą, jak ich dziecko się nazywa, ale wiedzą, kiedy ma urodziny, wiedzą, co lubi. Kamil Nowak prowadzi blog ojciec.pl, tata trójki dzieci. No i stają się dla niego jakimś tam towarzyszem, a nie tylko punktem, który się straszy, że poczekaj, aż tata wróci do domu. Tak, to ci skórę zło. Bo kiedyś ten autorytet właśnie się zdobywało strachem, a teraz ojcowie zauważyli, że dużo lepiej, kiedy ten autorytet zdobywa się argumentami i właśnie zaangażowaniem i byciem obok. Na ten cały proces myślę, że wpłynęło bardzo wiele rzeczy. Krystian Hanke, autor trójkowego cyklu Projekt Tata, tata dwójki dzieci. Ale też to, że kobiety zaczęły być coraz bardziej aktywne w życiu, zaczęły walczyć o to, żeby móc pracować, a nie tylko wychowywać dzieci. No i były sytuacje, kiedy po prostu tata musiał się zająć dzieckiem. Wielu przyjęło tego małego berbecia na siebie, wzięło to całe zadanie na klatę i pomyślało sobie, no to jest wyzwanie, wychować go, to jest wyzwanie, wykąpać, nakarmić. Pani obserwowała ojców na placach zabaw, de facto takich, którzy rezygnowali z pracy, żeby wziąć tacierzyńskie. Też sama byłam zaskoczona tym, bo temat książki, tam pomysł na nią właśnie zrodził mi się z ulicy, z chodnika. Magdalena Szwarc, reportażystka i autorka książki Ojcowie szóstego levelu. Szłam po ulicy i zobaczyłam w środku tygodnia, o tu tata, z wózkami się po prostu zderzyli. Jest tych panów naprawdę dużo, ale jednocześnie jeśli się popatrzy na statystyki w skali kraju, no to takich, którzy decydują się na pozostanie w domu, czyli na ten urlop rodzicielski, to jest 2-3%. Natomiast na pewno bardzo się zmieniło, jeżeli nam znowu popatrzy się na place zabaw popołudniami, wieczorami, to tam ojców jest bardzo wielu. Ważne, żeby dzieci spędzały z ojcami dużo czasu, nie tylko na polowaniach, w warsztatach, w szopach, ale też ten ojciec pokazywał się od innej strony, normalnej, żeby pokazywał dzieciom, że wszystkie rzeczy, które można robić w życiu, nie są przynależne płci męskiej, płci żeńskiej wyłącznie. Potem ojciec zostaje czasami z dzieckiem i co? Ma bezradnie rozłożyć ręce? Taki model ojca safanduły, ojej, pomóżcie mi, już chyba jest niemodny. To już nawet nikogo ani nie śmieszy, ani nie kręci. Wszyscy tatom składamy piękne życzenia, także nasza reporterka Izabela Woźniak. Na trzecim biegu w trójce za kilka minut. Wcześniej Friend and Friendly. Well, it's marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, need the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heart's in that place soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soul light seems to shine in your blast. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just trouble inside. And I know how much you want me that you can hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more amends with you, my love, my love? I'm trying to please to the calling of your heart in that place up down low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soulful light seems to shine in your brush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more you, my love? One more moon dance with you in our moonlight, all our magic night. La la la la la la la la la la la la la la. In our moonlight, on a magic night, girl, I just have one more dance with you, my love, my love, my love, my love, my love. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam wszystkich miłośników motoryzacji. Długi weekend trwa, wakacje przed nami i jeszcze porozmawiajmy o bezpieczeństwie po raz kolejny. A moment jest znakomity. Nie wiadomo i tego się niestety nie dowiemy, ilu ludzi dzięki nim przeżyło, nie zostało kalekami, nie oddało samochodu na złom. Skoda Autoszkoła na polskim rynku jest już od 15 lat. W tym czasie przeszkoliła 200 tysięcy kierowców i kto wie, czy właśnie nie dzięki nim nie uczestniczyłeś w wypadku. Bo przecież ty, słuchaczu, jako kierowca, zależysz też od innych użytkowników drogi. 15 lat i kawał ogromnej, świetnie wykonanej roboty. Instruktorzy Skoda Autoszkoły, czapki z głów. Mateusz Fusiarz sprawdzał, jak idzie jubilatowi, mówi dyrektor szkoły Andrzej Rogoziński. W 2004 roku wspólnie z marką Skoda postanowiliśmy stworzyć Skoda Autoszkołę, która miała uczyć polskich kierowców, jak świadomie i z rozwagą poruszać się po polskich drogach, ponieważ bardzo wielu zabitych, rannych na drogach, skłaniając do tego jako marki odpowiedzialnej społecznie, żeby zająć się tym problemem. I stąd pomysł na stworzenie Skoda Autoszkoły i zaczęliśmy szkolić kierowców w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy w całej Polsce i również za granicą. Zaczynaliśmy od Skoda Autoszkoła, czyli uczyliśmy kierowców, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak właściwie wykorzystać dostępne w samochodach systemy, ale później jeszcze marka pomyślała również o tych niechronionych użytkownikach drogi, o pieszych, rowerzystach, o motocyklistach, a również o ludziach, którzy w ogóle nie mają prawa jazdy, czyli zaczęliśmy od dzieci. Stworzyliśmy w 2012 roku Skoda Autolab, interaktywne centrum bezpieczeństwa, gdzie każdy, niezależnie od tego, czy posiada prawo jazdy, czy nie, może przyjść i na 45 symulatorach zobaczyć i przekonać się, jak w sytuacje niebezpieczne mogą wpływać na nasze życie, bo zaczynamy od nauki przechodzenia na pasach, od świateł dla dzieci, od nauki znaków drogowych, a kończymy na najszybszym w Polsce symulatorze dachowania czy symulatorze zderzeń. Budzimy wyobraźnię nie tylko kierowców, ale również pasażerów. Dopełnieniem tego wszystkiego był otwarty w 2016 roku Skoda Autodrom Poznań. Mamy kompletny projekt, który jest dedykowany każdemu, kto porusza się po drodze. Odwiedziło nas już w tej chwili i przeszkoliło się w naszym ośrodku ponad 200 tysięcy osób. Śmiem twierdzić, że jest to liczba największa w tym kraju, a może jedna z największych nawet w Europie. Chcecie się jakoś mocniej zaangażować w e-mobilność? Tak jest, pracujemy bardzo intensywnie około roku nad tworzeniem strefy elektromobilności tutaj przy naszym Skoda Autolab. Będziemy doradzać ludziom, którzy uwierzą, że to jest kierunek, który nie tylko jest ekonomiczny ze względu na to, że możemy załadować sobie samochód w domu z gniazdka, ale również dla naszej planety i w rosnących problemach klimatycznych na kuli ziemskiej jest to bardzo ważne, żeby ten transport i emisję CO2, który transport generuje, żeby maksymalnie redukować. Dlatego będziemy przekonywać ludzi do tego, że elektromobilność ma sens. Po drugie, będziemy uczyć, jak dobrać swój samochód do swoich potrzeb, do dystansu, który się przejeżdża codziennie, jaką powinien mieć baterię, jak tą baterię naładować. No to dalszych 15 lat i żeby w końcu weszły w Polsce w życie przepisy, że robiący prawo jazdy muszą zaliczyć szkolenie na torze. A jak już się jest w Poznaniu na autodromie, to koniecznie trzeba poćwiczyć i posłuchać mądrzejszych od siebie. O treningu opowiada instruktor Robert Szpindor. Tu był poślizg nadsterowny wtedy, kiedy tył ucieka poza oś jezdni. Jest to trudny poślizg, ale dzięki szarpakowi, czyli płycie, która podcina tylną oś, możemy to po prostu trenować, żeby to była pamięć jakaś mięśniowa, odruch. A bardzo często kierowcy, jak przyjeżdżają do nas, a ponad 200 tysięcy kierowców przeszkoliliśmy, po prostu nie ma odruchów, to jest raz, a po prostu też często nie wie, co robić. I tu jest dopiero zasadzka. W sytuacji takiej na drodze, gdzie mamy ślisko i nasz samochód wpada w poślizg, czego się wystrzegać, a co sobie wbić do głowy? Piękne, że o tym mówimy. Przede wszystkim wolniej, moi kochani. Wolniej, nóżka z gazu. Tu też na tym szarpaku widać dokładnie, że pracowaliśmy na prędkościach na poziomie około 50 na godzinę. Ale teraz weźmy sobie pod uwagę, że jedziemy dwa razy tyle, 100. Tu były problemy przy 50 na godzinę, prawda? Czyli praca rąk, wzrok, gdzie patrzeć, jak przyspieszyć albo hamować awaryjnie, bo wtedy jak hamujemy i dzięki ABS-o możemy stabilizować auto i możemy sterować samochodem, o czym bardzo dużo ludzi nie wie. A możemy właśnie hamować i jeśli dojdzie do uderzenia, to wtedy uderzenie z mniejszą prędkością, zdecydowanie. Ale też nie ma biały, czarny na drodze. To wtedy możemy też dodać gazu, okej. Ale pamiętajmy w tym wszystkim, że to są warunki tutaj tylko takie do ćwiczeń, treningowe, fajne, ale na drodze są inni użytkownicy ruchu drogowego, większa prędkość. A więc bardzo uwrażliwiam na to przede wszystkim, żebyśmy szanowali siebie nawzajem. To nie jest tylko nasze życie, ale też wszystkich innych użytkowników, czyli troszkę wolniej, fajnie by było, idzie lato. Nie wiem, czy wiecie, że tak naprawdę większość wypadków i śmierci w Polsce jest podczas okresu letniego i co ciekawe, na prostym odcinku drogi, przy pięknej słonecznej pogodzie, to już się zaczyna, bo jeździmy na trzeciego, jeździmy tyle, ile samochód potrafi. W zimę są nie bez wypadków, bo jeździmy tyle, ile my potrafimy. Jeździmy 40 na godzinę, 30 na godzinę i wtedy ewentualnie dochodzi do stuczek, albo gdzieś tam auta się kładą w rów, ale kładą się. Czeka nas bardzo dobra pogoda, ale mówię w cudzysłowie źle, zła pogoda, dlatego, że to niestety prowokuje nas do szybkiej jazdy. Wolniej, czujność, patrzmy daleko, nawet 800 metrów do przodu, żeby planować sobie na parę sekund działanie, no i pozycja za kierownicą. Sam zwróciłeś chyba też uwagę, jak ważne, żeby być wypionowanym, no i czujnym. Cały czas trzeba uważać na to, co się dzieje na drodze. Jeszcze wracając do tego poślizgu, pan powiedział, że jak coś, to hamulec w podłogę i nie ma w ogóle innej możliwości. Nowoczesne samochody mają tyle systemów, które mogą bardzo pomóc. Nie chodzi teraz, żebym wymieniał ich, to jest 20, są asystenci, ale przede wszystkim te systemy obronne bardzo pomagają, tylko mamy słabą wiedzę na ten temat. My bardzo często odpuszczamy hamowanie, no bo nam się wydaje, że coś tam, nawet nie wiemy, coś chrumboli, jak to się w ogóle, co się dzieje z autem. Nie. 3 razy max, maksymalnie szybko, maksymalnie mocno i maksymalnie do zatrzymania pojazdu. ABS-y pomogą, ale też sterujemy, ręce muszą patrzeć, gdzie chcę jechać i w tym momencie mogę dokręcać. Mogę ominąć na przykład samochód, wrócić na swój pas ruchu, ale nie odpuszczam. System musi wiedzieć, co chce zrobić. Mówi, aha, stary, jest źle, potrzebujesz mojej pomocy, bardzo mocno ciśniesz, pomogę ci. Ale jak robimy to jako tako, no to wtedy też może być jako tako. Jechałem wczoraj nad polskie morze i o Boże, jak dużo jest wariatów na drodze. Audi 80 z 90 roku, a leci jakby było McLarenem. i 50 cm za zderzakiem i miga światłami. No i prosta droga do rowu albo na cmentarz. Kompletny i powszechny brak wyobraźni. I pewnie często na łysych oponach, bo właśnie jeszcze raz wracamy do tematu opon. Na pewno nie ostatni. Wystarczy raz spotkać się z kimś znającym się na oponach, z kimś, kto opowie, w jaki sposób stan opon ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i na te opony patrzeć będziemy już inaczej. Uważniej, ze zrozumieniem. A wszystko wskazuje na to, że polscy kierowcy nie mają zielonego pojęcia, na czym jeżdżą. Ale jest jakieś światełko w tunelu. Jak eliminować, to eliminować najsłabsze ogniwo. A najsłabszym ogniwem jest człowiek, więc niech sprawy toczą się bez jego udziału. Tak będzie w przyszłości, a na razie mówi Łukasz Kusiak z Continentala. Od lat statystyki policyjne pokazują, że ponad 24% stwierdzonych usterek w pojazdach dotyczyło właśnie ogumienia. Ponad 30% kierowców nie wie, w jakim stanie jest ogumienie w ich samochodzie. Nie zdaje sobie sprawy z tego, czy bieżnik ich opony nadaje się jeszcze do użytku, czy może już dochodzi do tej ograniczonej prawem wartości 1,6 mm. Dodatkowo właściciele samochodów nie wiedzą, że opony w dzisiejszych nowoczesnych pojazdach także są systemem bezpieczeństwa i co za tym idzie, inne aktywne systemy wykorzystują je do tego, żeby pobierać informacje i działać w odpowiedni sposób. Opony, nad którymi pracujemy, będą miały też zastosowanie w pojazdach autonomicznych, które bez udziału kierowcy będą decydowały o tym, czy pojazd jest sprawny, czy nie. Taka opona musi się komunikować z pojazdem, informować o swoim stanie, o ewentualnych przebiciach, właśnie o głębokości bieżnika, o temperaturze. To wszystko jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki gumowej, która jest w stanie przewodzić impulsy elektryczne. Taka opona nazywa się ContiSense. To jest taka e-opona, opona, która jest zelektryfikowana i łączymy ją z drugim urządzeniem ContiAdapt. To jest specjalna felga, która jest w stanie zwiększać swoją szerokość, a także zmieniać ciśnienie w samym ogumieniu. Inteligentna felga, która sama się rozszerza, sama się zwęża, która dostosowuje się do warunków, w których jesteśmy? Tak, felga dlatego, że dzięki zmianie szerokości felgi my będziemy też w stanie zmienić odcisk opony na podłożu. Można to sobie wyobrazić w ten sposób, kiedy wyjeżdżamy w zimie z zaśnieżonego parkingu, chcemy mieć jak największą powierzchnię kontaktu, bo przy małej prędkości zależy nam na tym, żeby ta opona jak najlepiej wgryzała się w śnieg. Ale jeżeli zwiększymy tą prędkość, poruszamy się już odśnieżoną autostradą, zależy nam na tym, żeby były jak najmniejsze opory toczenia. Wtedy ta powierzchnia kontaktu opony z podłożem może być zupełnie inna niż przy małych prędkościach. Jak to mechanicznie wyjaśnić? W feldze będą zastosowane siłowniki, które będą w stanie z jednej strony zmienić jej szerokość, a z drugiej strony dzięki pneumatycznym urządzeniom będziemy też w stanie zmienić ciśnienie powietrza w samej oponie. Spójrzmy na nasze opony. No i dystans. 2-3 sekundy za poprzedzającym samochodem. I może usłyszymy się za tydzień. Tego wszystkim życzę. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy, do usłyszenia. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się. Kogo ucieszy Donna Summer? Na do usłyszenia, tak się zastanawiam. Może redaktora Barona, choć troszkę?